یعنی شپږ سو کال دا خیر دا قصور مسور غمز نه لري دا رمز نه لري نو و څه کړو هغه ته امر کړو و دی نه دا نه د نبی علیہ السلام نه ورسته نه وی نبی نه راځي کې عیسی علیہ السلام راغله خیر دی آرام وی ګورې عیسی علیہ السلام مرده کړي دلته پسنګ نه خانه کې نه پکلا دا خبره خلک د قران نه زده کوي الذي هو رسول الله كمان له ملك السماوات والارض وبارك شيء الاسمانون والارض وذم كو ذا ذم كو ذا اسمانون وبارك شيء ذم كو اسمان باندې بار سات سو کوي در سو کولیش هي امامي نور برس کو مې ته یو څه لته وو اسمان نه زه به کوفي دې سو دنیا راځي دې کې لا اله الا الله استره حقا په بندګي الا هو مگر دغه یو ذات يحيي چون دي کول کوي دې روح شي کې روح شي ویمی بایو اکول کئی یعنی چکنشی که روحی دا اپنی روحی باس مسئلہ تیر شیدہ دا ہم روز رجل ابراہیم علیہ السلام مقابلہ درے مسئلہ فآمیو باللہ تاسیمان علیہ فاللہ بانے و رسولی و رسول دا اللہ کم رسول النبی الامی چاہ نبی امی دے اوزدہ صفات مختب ہے اللہ دی حاق رسول یقین باللہ چاہ اپنی ایمان علیہ فاللہ بانے اشارت دے خبرتا شہر پی غمبر ہم مکلق تے پسبانی پر اصول یعنی دانت چی نبی علیہ السلام منتو ایدار اصول آقائز تاسو بین اقبلن دارو منزون اقبلن کلو اپسیشتو لحکام کا اشارت کا چا ہر یو پیغمبر ان نبی مقلقن بل احکام و لقائد چا پا آقائد و پا احکام ہر پیغمبر امسری نا اول ایمان دا اللہ و کلماتی ہی او پا کتابون دا اللہ کلماتن امراکل سوکتی اسمانی کتابون پا کی قرآن امراوی و تبیعوه تاسو کبید امت يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم فظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لدينا مخي يوم السلطة بيان شوى يوم دنيوي رحمتنا تبارك على دي دا فهر يو شيء تشامل دي تفصيل دا غير تيرش يوم دا آخرت خصوصي رحمتنا دي او دا دا حلق اسان و سرا مختص دي چی اغیی که دا سلور صفاتو پرون بیان شو چی ایمان پا اللہ تعالی باندر ہوئے دی او چی کم عبادات تی منزون و زکاة وغیرہ ددی ادائیگی کئی او حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندر ہندہ غیی ایمان وی نزدہ خصوصی رحمتن و مستحقین دا کسان دی چی دا آخرت اغکم رحمت تی دیس ردا مسئلہ ذہن تراغلا وہم پیداشا چه کلا دا دی رحمت او دا تقوا دا ایمان دا دی دورو اختصاص او تخصیص راوے داغو کسانو سرا چه کم تابدار دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نو دا دینا وحن دا پیدا شا چه دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم کے چکم اصلاتو یعنی کم پاگی کی مومنانو پا صحیح لار باندے روانو او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خلاف ورزی اگئی نکولا اغدنی دا دی رحمتنا محروم دی دا رحمت دا غیت نشور کول ذہن کی دا خیال را دے وہم پیدا شد زکر چی دا رحمت تخصیصو شد چا سرا چی چا کی دا سلور صفات تی دا دینا دا معلوم شوا چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام امتیانو تا دا رحمت خصوصی دا سر شامل ندی او حالان کی پا غیت خدا سے کسانو چی اغد پورا مخلصانو یا اس کو آگئی کی داسی کسانو چی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانے ہم فدا شیو قربان شیو نو دا کسان خود دینا پہ اعتبار ظاہر سر محروم گرزی نو دا ایتنا رالل چنا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام امت کے دو قسم افرادو یو داو چی آگئی کو خلاف فرضی کو لاسو زلداری تفصیل مک کے بیان شر او دین جماعت کو کی داو چی آگئی کو حق بان دکلک ولارو او بلد دے ہم بیان دا حق کو او پدی حق باندی اگئی فیصلے کو لے اوز دا کسان چی دی پا صحیح دین باندی حلال دی او نور تحمید دا دی بیان کئی او غیل دعوت ور کئی او بخبل دین نو صحیح باندی اغیل فیصلی کئی یقینا فتاک تو بہا قرون چی تاسو کم بیان کرو دی مستحق دا کسان کن دا دن مستحقین ہا کسان ندی چی اغیل تورات مسل تو مسلم بیا اعراض کرو لکا دا پیغمبر علیہ السلام زمانے چن دا سی کسان موجود و اغیل تحریف کو وقتی احکام نمانن او نئے پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما نیمان رولو او دی احکامو کی بے قطع برید کولو علو رالو لی دا احکام وقتنا مراد دی چی دا کسان مستحق دا رحمت نگی لیکن دوین علاوہ چکون کسان